poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Unijni przywódcy spotkają się na szczycie w Brukseli. Spróbują porozumieć się co do przyszłego budżetu wspólnoty i funduszu odbudowy po pandemii. Raport na temat Polski przyjęty w Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Krytycznie oceniają go deputowani PiSu. Plebiscyt, wydarzenie historyczne roku rozstrzygnięty. Za chwilę opowiem o zwycięzcach. Rano rozpoczynamy jedno z kluczowych spotkań dla przyszłości Europy na najbliższe lata, pisze na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o nadzwyczajny szczyt dotyczący nowego budżetu Unii po 2020 roku oraz funduszu odbudowy po kryzysie wywołanym koronawirusem. Propozycja szefa Rady Europejskiej przewiduje, że wspólny budżet wyniesie 1 000 000 000 euro, a fundusz odbudowy 750 miliardów euro. Polska miałaby dostać blisko 64 miliardy euro. Co do zasady, to dla Polski dobra propozycja, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Sam fundusz, jeżeli chodzi o wysokość środków na, można powiedzieć, satysfakcję poziomie, choć oczywiście jeszcze są pewne niuanse, które należy dyskutować. Różnice zdań wśród unijnych krajów dotyczą m.in. powiązania wypłaty funduszy z unijnego budżetu z praworządnością. Naciskają na to przede wszystkim kraje północy Europy, z kolei wetem grożą Węgry. Początek szczytu o 10:00. Wezwanie do działań wobec Polski i odbierania funduszy unijnych za łamanie rządów prawa znalazło się w raporcie, który przyjęła Komisja Swobód Obywatelskich Europarlamentu. W dokumencie jest mowa m.in. o pogorszeniu się sytuacji w Polsce, jeśli chodzi o praworządność, system legislacyjny i o naruszaniu niezależności sądownictwa. Europosłowie chcą, by Bruksela interpretowała praworządność szerzej niż dotychczas. Mówiła o tym na posiedzeniu holenderska deputowana Sophie In 't Veld z frakcji liberalnej. To ważne, byśmy nie patrzyli tylko na kwestie techniczne, takie jak sądownictwo. Kiedy mówimy o praworządności, trzeba patrzeć na pełne spektrum artykułu 2. Zachęcam Komisję Europejską, by była o wiele bardziej śmiała, bardziej stanowcza, kiedy zajmuje się rządami takimi jak Polski i Węgierski. Nieprawdziwe tezy pomówienia, dezinformacja, tak europosłowie PiSu komentują raport. Podczas debaty tak mówił Patryk Jaki. Tradycyjnie ja widzę tutaj w tej Izbie jest taki mechanizm, to znaczy ktoś z opozycji podrzuca państwu jakąś bzdurę, państwo jej nie weryfikujecie i wpisujecie w sprawozdanie, niczego nie sprawdzając i wychodzi to śmiesznie. We wrześniu raport zostanie poddany pod głosowanie przez Europarlament. Kilkadziesiąt tysięcy złotych wyłudzili metodą na koronawirusa. Oszuści od starszej mieszkanki Łodzi. Szukają ich policjanci. Do kobiety zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej wnuczkę i spytał, kiedy z Niemiec przyjedzie syn seniorki. Poinformował także, że za zachodnią granicą notuje się coraz więcej przypadków koronawirusa. Nieco później zadzwoniła osoba, która podała się za pracownika niemieckiej służby zdrowia. Relacjonuje Adam Kolasa z policji w Łodzi. Mężczyzna poinformował seniorkę, że jej syn znajdujący się w ciężkim stanie i będący zakażony koronawirusem trafił właśnie do szpitala. Na dowód prawdziwości swoich słów przekazał kobiecie do telefonu kaszlącego i ciężko oddychającego mężczyznę mającego być synem oraz rzekomą synową, którzy płakali i prosili o wsparcie finansowe na szczepionkę. Młodzianka przekazała oszustom pieniądze, odebrał je kurier. Po raz pierwszy w historii włoskiego Trybunału Konstytucyjnego podpis pod orzeczeniem złożyły same kobiety. Włoski Sąd Konstytucyjny działa od 1956 roku. Podpisane przez 3 kobiety orzeczenie włoskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczy ustawy o pracy i stwierdza jej niezgodność z konstytucją w kwestii przewidzianych odszkodowań i odpraw. 3 panie sędzie są jedynymi członkami płci żeńskiej 15-osobowego kolegium Trybunału Konstytucyjnego. Jedna z nich należy do grona wiceprzewodniczących Trybunału. We Włoszech fakt podpisania orzeczenia przez same kobiety stał się tak istotnym wydarzeniem, że nie tylko zwróciły na to uwagę media, ale i sam Trybunał Konstytucyjny na portalu społecznościowym opublikował ostatnią stronę orzeczenia z 3 historycznymi, jak się okazuje, podpisami i odpowiednim komentarzem. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Znamy zwycięzców plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Jego ideą jest wyróżnienie inicjatyw związanych z promowaniem polskiej historii i uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych. Jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. Z powodu pandemii ogłoszenie wyników odbyło się w internecie.

Tym optymistycznym, gitarowym akcentem zaczynamy poranne wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. Witamy Agnieszka Łukasiewicz, Czorma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Do dziewiątej zapraszamy do trójki w tej chwili. 13,5 minuty po szóstej. Wczoraj nam się przytrafiła bardzo, ale to bardzo atrakcyjna piosenka. Z początku nie mrawa, ale potem co się działo. I zdaje się, że tu mamy dokładnie ten sam przypadek. Na początku tam, ale potem... Jak się zacznie? Mówiłem, z początku nie mrawa, ale potem jak się rozkręci, to zupełnie jak nasza audycja. Chociaż nie, od razu była mrawa. Czy pan redaktor dzisiaj już wspominał, jaki mamy dzień tygodnia, że to jest piątek, piąteczek, piątunio i jakiś temat przewodni już podał, czy nie? Jeszcze nie mówiłem piątunio, ale bardzo chętnie, z przyjemnością panu powiem. Piątek, piąteczek, piątunio, tak, to dziś. Temat przewodni? Zaraz poszukamy. Zapraszamy do trójki. Ale zaczniemy od tego, że do dziewiątej, a że o 8.13 salon polityczny. No i Beata Michniewicz państwa zaprasza oczywiście jak zwykle o 8.13. Gościem będzie Maciej Gdula z Lewicy. A poza tym zebrania zakładowe, no nie wszyscy przepadają za takimi zakładowymi zebraniami. Ja wiem, ja rozumiem, no ale czasem są konieczności. Teraz praktycznie większość takich zebrań odbywa się za sprawą połączenia internetowego. No niby jest łatwiej. Halo? Halo, jestem. A widzisz mnie? Tak, nie, ciebie nie widzę. Nie widzisz mnie, a reszta już jest? Nie, jeszcze nikogo nie ma, jestem jedyny. Ale, a mnie widać? Nie widać. Widać? Nie widać. Nie widać. No trudno. Po 6.30 porozmawiamy o takich zebraniach wideo, a to dlatego, no wszyscy już się trochę przyzwyczailiśmy do tego, ale specjaliści zbadali, jak reagujemy na takie wideokonferencje, wideozebrania, jak to jest, jak się Państwo odnajdują w tym, to też będziemy mogli o tym sobie porozmawiać. Więcej szczegółów na temat tych badań po 6.30 zapraszamy. Mroczne zakamarki nas też będą zajmowały i to mniej więcej kwadrans po 7.00 będą pytania z kosmosu dr Tomasz Rożek o takich mrocznych zakamarkach Państwu troszkę opowie. Będzie oczywiście jak zwykle w piątki spotkanie z doktorem Kruszewiczem. Sowa wygląda na mądrą, ale jej zachowania są stereotypowe, sztampowe, nieelastyczne. Więc mądrość w naszym pojęciu jest to sposób dostosowania się, umiejętność dostosowania się do okoliczności. Sowa tego nie potrafi. Oj, cała sowa. No cała sowa. Sowa nas będzie zajmowała po 7.35. Wtedy zapraszamy na spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem. Dariusz Pieruk oczywiście Państwa serdecznie zaprasza. Przed 9.00 muzyczny rozkład jazdy, a chwilę wcześniej audycja podróżna. Chciałem się przekonać, na własnej skórze zbadać, czy jest możliwym przejechanie samochodem przez cały kontynent afrykański, jak ta trasa będzie przebiegać, czy uda mi się naładować ten samochód, jak odbiorą ludzie, mieszkańcy Afryki, samochód tam zupełnie niespotykany. Zapraszamy, to Marcin Pośpiech, audycja podróżna po 8.35, po spotkaniu z Rufusem Wainwrightem. Jego płyta, to nowa płyta, to nasza płyta tygodnia poranna. Dwa egzemplarze będą dla Państwa nie teraz, ale za 2 godziny i troszkę. Kłaniamy się, no to zaczynamy dalej. Mazlowic i sprzedawcę marzeń. 24,5 minuty po szóstej. Od pół wieku dokładnie uprawiam przydomowy ogródek i sadzę w nim pomidory do ziemi. I proszę sobie wyobrazić, że przez te pół wieku pierwszy pomidor dojrzewa, znaczy czerwienieje, dokładnie 17 lipca. To jakiś fenomen, no trudno mi to wytłumaczyć. Może dlatego, że syn tego dnia ma urodziny. A, urodziny, wszystkiego dobrego. To zupełnie jak jeden pan, co ma urodziny w połowie lipca. Dokładnie w drugiej połowie lipca. Konkretnie 17 lipca. Stanisław, tym przecież oczywiście także serdeczne życzenia. A jeśli chodzi o pomidory, no mój też jakoś nie może się zebrać. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do trójki, 26 minut po szóstej. We'll be right back. tak to się właśnie kończy. 6:30 już za chwilę. A więc pora na najważniejsze informacje. Krzysztof Zyblewski. Przed nami nadzwyczajny unijny szczyt w sprawie budżetu po 2020 roku i funduszu odbudowy po pandemii. Rozmowy będą trudne, bo jak relacjonują nasi dziennikarze z Brukseli, są duże różnice zdań. Jak podkreślił przed negocjacjami premier Mateusz Morawiecki, w interesie Europy i Polski jest przyjęcie takich rozwiązań, dzięki którym wsparcie dla odbudowy unijnych gospodarek będzie jak najszybsze, a jego skala będzie dostosowana do potrzeb państw członkowskich. Rano, tuż przed rozpoczęciem szczytu, premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotkają się, by ustalić wspólne stanowisko. Dwie osoby poniosły konsekwencje służbowe w związku z telefonem rosyjskich komików do prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o pracowników stałego przedstawicielstwa Polski przy ONZ-cie w Nowym Jorku. Jak informuje MSZ, w związku z prowokacją telefoniczną zostali oni odwołani z placówki ze skutkiem natychmiastowym. Rosyjscy satyrycy, podszywając się pod sekretarza generalnego ONZ Antonio Gutierresza, przez kilkanaście minut rozmawiali z prezydentem Andrzejem Dudą. Komicy wcześniej dzwonili m.in. do prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, czy znanych piłkarzy i celebrytów. W Katowicach kierowcy, jeśli nie mają kart bankowych lub specjalnych aplikacji, będą mieli problem z opłatą za parkowanie. Miasto zmienia zasady. Uruchomione będą płatności kartą i mobilne. Zniknie możliwość wykupienia biletu parkingowego za gotówkę. W zamian miasto postawi więcej parkomatów, mówi Ewa Lipka, rzeczniczka Katowickiego Urzędu Miasta. Przystępujemy do uruchomienia parkomatów, które zostały zamontowane zarówno w nowej strefie, jak również zagęściły sieć obecnych parkomatów. Zmiana w polityce parkingowej dotyczy także modernizacji 78 starych urządzeń. W nich także będzie można płacić kartą. Wcześniej Katowice uporządkowały strefę płatnego parkowania. Wprowadzono opłaty w rejonie ulic Wita, Stwosza i Ceglanej. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Teraz czas na prognozę pogody. Ola Żaczek. Dzień dobry i na dzień dobry ze mną pan Edmund. Deszcze niespokojne potargały sad. Jak się państwo mają po tych wczorajszych opadach? Była mowa o sadach, tymczasem pozytywną stroną deszczu jest to, że jak się zapomni podlać kwiatki na balkonie, to nic nie szkodzi. I dziś też, jeśli państwo zapomną, to jest szansa, że nic złego się nie stanie, bo prawie w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, możliwy nawet grad. W najcieplejszym momencie dnia i najcieplejszym miejscu w Polsce, i tu niespodzianka, w Suwałkach, termometry pokażą 25 stopni chłodniej, około 17 stopni będzie na południu kraju. W Tatrach od 13 do 16, wysoko w górach około 5. Tam też przelotne opady deszczu, możliwe burze. W Zakopanem 14 stopni, możliwy słaby deszcz. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich 8 stopni i przelotny deszcz ze śniegiem. Deszcz ze śniegiem także na Kasprowym Wierchu. W Tatrach czy pogoda, czy niepogoda, tłoczno. Przy łańcuchach pod kopułą szczytową Giewontu czy na szlaku Narysy mogą tworzyć się korki. Tymczasem TPN ostrzega, że szlaki na odcinkach leśnych są miejscami mokre, śliskie i błotniste. W kilku miejscach wyższe. W partiach zalegają jeszcze niewielkie płaty starego, twardego i zmrożonego śniegu. A za godzinę przenosimy się na Mazury. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dobre i unikatowe książki? Antykwariat i księgarnia Tezeusz. Kupuj i sprzedawaj książki u lidera branży. 400 tysięcy książek przeczytanych czeka na nowych czytelników. Podaruj książkom nowe życie. Sprzedaj je w Tezeuszu. Bezpłatnie dojeżdżamy do każdego miejsca w Polsce. Wyceniamy i płacimy gotówką. Sprawdź skup.tezeusz.pl oraz tezeusz.pl. Napisz do nas kontakt@skupksiążek.pl. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto.

Jutro po poranku zawsze dobrze. Takie mam wrażenie i taką mam nadzieję. Za 19 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Od kilku miesięcy w wielu firmach zebrania i wszelkiego rodzaju kolegi odbywają się na Zoomach, Skype'ach czy Messengerach. Specjaliści, którzy zbadali to zjawisko, mówią, że to dla nas nienaturalna sytuacja. Nie wszyscy dobrze czują się przed kamerą, a samo spotkanie bywa męczące z powodu problemów z siecią na przykład. Halo, jestem. A widzisz mnie? Tak, nie, ciebie nie widzę. Nie widzisz mnie, a reszta już jest? Nie, jeszcze nikogo nie ma, jestem jedyny. Zanim zaczniemy, pojawiła nam się Ola, widzicie Olę? Tak, dzień dobry, Ola. Ola, witam z Otwocka. No. Jestem w gminie Wiązowa. Tak, to są takie typowe zebrania. Maciej Dudkiewicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Bez tych urządzeń byśmy nigdy takiego spotkania zorganizować nie potrafili. Bo jest to 40 osób. Podczas tych spotkań mamy kamery wyłączone, także wystarczy dźwięk, który słyszymy. To taki zwyczaj się stworzył. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że patrzenie w kamerę, ten wzrok, jak ktoś nie wie, gdzie ma patrzeć i co ma z tym wzrokiem zrobić, to jest po prostu dla niego męczące. To przestawienie się z bezpośredniego kontaktu na taki kontakt, który jednak jest ograniczony przez medium, jaki jest komputer. Izabela Kielczyk, psycholog biznesu. Są takie osoby, które nie umieją się jeszcze w tym odnaleźć. Patrzą na swoje odbicie, denerwują się, jak wyglądają, i widzą siebie, jak mówią. I to bardzo często jest szok. Niestety zostaliśmy w to wrzuceni bez przygotowania wcześniejszego i bez szkoleń, jak prowadzić takie rozmowy, a przede wszystkim jak psychicznie się nastawić. Cześć, gdzieś cię złapałam poza domem? W dużym pokoju. Pani Marleno. Ja odbywam terapię grupową i gdy zaczynałam, to spotykaliśmy się zwyczajnie w pomieszczeniu obok siebie, a że teraz nie jest to możliwe, więc posiłkujemy się technologią. Początek był trudny, dlatego że ja nie mam takiego odruchu patrzenia do kamery, tylko patrzę na to, jak reagują inni ludzie. W związku z tym ktoś mógłby pomyśleć, że ja nie patrzę im w oczy. I ja też miałam na początku takie wrażenie. Było to dość męczące. Zacznijmy od tego, podczas rozmowy, gdzie patrzymy. Sławomir Matczak, były dziennikarz telewizyjny, prowadzi warsztaty z wizerunku. Słynne doświadczenia z gorylem, gdzie eye tracking pokazują nam okulary specjalne, gdzie nasz wzrok biega po jakichś konkretnych miejscach, które się ruszają. My patrzymy punktowo. Strzelamy oczami po okolicy, potem mózg zapamiętuje to wszystko i skupiamy już uwagę na tym, co się rusza. Bardzo często skupiamy uwagę na oczach rozmówcy, co wcale nie jest komfortem ani dla osoby, z którą rozmawiamy, ani dla nas. Ja polecam, żeby patrzeć na usta osoby mówiącej, ustawić sobie kamerę na wysokości twarzy, po to, żebym ja był dobrze kadrowany. Ja teraz mam ustawiony swój telefon na wysokości twarzy, jestem mniej więcej na ładnym tle i ja patrzę cały czas na wprost rozmówcy. Czy to jest naturalne? To nie jest naturalne. Te zebrania trwają dłużej czy krócej? Krócej, bo nam Zoom wylicza limit na spotkanie. Mamy różne mikrofony i czasem jak ktoś się odezwie, to przynajmniej ja mam także głuchne. Na tradycyjnym zebraniu można się za kogoś schować, a tu każdy na widoku, jak na scenie. Faktycznie część osób może się tutaj czuć niepewnie właśnie przez taką ekspozycję społeczną. To może trwać jeszcze kilka ładnych miesięcy. Po tej pandemii może się okazać, że każdy z nas to gwiazda ekranu. Tak się oswoimy z kamerą. Ale oczywiście nie każdy z nas zostanie gwiazdą telewizyjną, bo są osoby po prostu, które tego nie będą do końca lubiły robić. A dziewczyny się specjalnie malują na Zooma? Pytasz tylko dziewczyny. Przepraszam. Ty to masz doświadczenie telewizyjne i na pewno się malujesz. Pewnie. Fajne jest też to, że można siedzieć w spodniach od dresu. Albo bez. Dziękuję. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc. Byli Państwo świadkami zebrania, właściwie fragmentu zebrania redakcji aktualności programu trzeciego. Ze względów bezpieczeństwa, Państwa bezpieczeństwa, były tylko małe, wybrane fragmenciki. Ale przyznam się, że od czasu do czasu bohaterem naszych zebrań redakcyjnych, wideo zebrań jest też kot, Sernik, który lubi sobie pochodzić po laptopie jednym. Ukłony dla kota. Nie wiem, czy Państwo już się przyzwyczaili do takich zebrań, jak to wygląda, czy lubią Państwo występować na Zoomach. Proszę dać znać. 227@ranek.polskieradio.pl 71335. Za 15 minut siódma. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boy's a slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory.

myślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Klaus Mittwoch za 9 minut 7. Widzieliśmy się wczoraj na zebraniu wideo, ale tak kiedy ostatnio na żywo? Redaktor policzył? Proszę pana, w maju i tak sobie myślę, że bardzo dobrze, bardzo dobrze, że Iza wycięła tylko fragmenty tego naszego spotkania. Dla bezpieczeństwa ładnie to ująłeś, ale byłoby zabawnie, przyznaj. Byłoby, tak. Mogłoby więcej. Ale tyle wystarczy, to jest w sam raz. Patrycjusz Wyżga i zaglądamy sobie do trasy. Co ciekawego? Rzeczpospolita na początek. Polacy szturmują e-sklepy. Największy wzrost w Europie właśnie u nas. W tym roku wydatki internetowe Polaków, jak czytam w rzepie, mają wzrosnąć, proszę państwa, o ponad 30%. Co jest najlepszym wynikiem w Europie? Wypada pogratulować. Nasz kraj od lat jest w czołówce rynków, na których wydatki internetowe rosną najszybciej. Pandemia jednak spowodowała, że po zamknięciu stacjonarnych sklepów konsumenci w całej Europie ruszyli na zakupy online. Okazuje się, że w Polsce znacznie chętniej niż w innych krajach. To jest najnowszy raport organizacji E-commerce Europe, do którego dotarła Rzeczpospolita. Wynika z niego, że w 2020 wydatki internetowe Polaków wzrosną o ponad 31% i przekroczą 15 miliardów euro. Dziennik Gazeta Prawna o tym, kto skorzystał z rozszerzenia Unii Europejskiej. W 12 z 15 krajów starej Unii korzyści z przystąpienia 13 nowych państw do wspólnoty po 2004 są wyższe niż poniesiony przez nie wkład finansowy związany z integracją. Wynika z badania autorstwa profesorów makroekonomii z Uniwersytetu Duisburg-Essen. Najbardziej na integracji miały skorzystać Niemcy i Luksemburg. W badaniu stworzono kilka alternatywnych scenariuszy, w których 13 nowych krajów Unii nie jest członkami wspólnoty. Taką sytuację porównuje się z obecnym stanem, czyli cała trzynastka jest we wspólnocie. Różnice między scenariuszami zależą od założeń dotyczących hipotetycznych umów handlowych między krajami starej i nowej Unii i wychodzi na to, proszę państwa, że takie rozwiązanie się po prostu właściwie prawie wszystkim opłacało. Nowym krajom, które wstąpiły do Unii po 2004, a także tym, które w Unii wcześniej już były. Gazeta Wyborcza, jeszcze kasa poza kontrolą. Kancelaria Sejmu do posłów mówi: dorabiajcie. Posłowie nie muszą już informować Sejmu o dodatkowych umowach, zleceniach i umowach o dzieło. Niezależnie od tego, ile na nich zarobią, dostaną pełne uposażenie parlamentarne. Od początku obecnej kancelarii kadencji Sejmu obowiązują zmienione wnioski w sprawie wypłaty i o przyznanie uposażenia poselskiego. Taką informację znaleźli w skrzynkach w środę posłowie. Z pisma z kancelarii Sejmu dowiedzieli się, że z wniosków usunięto zapisy dotyczące informowania przez posłów o prowadzonej aktywności pozaparlamentarnej i uzyskiwanych z tego tytułu dochodach. W związku z tym posłowie nie muszą już informować o dochodach z umowy zlecenia, umowy o dzieło i na wynajem lokalu, o czym dzisiaj informuje Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza dzisiaj przypomina także o tym ataku na konta na Twitterze znanych osobistości. Zerkam sobie na konto Marcin Łukawski. Widzę, że tutaj się nikt nie włamał. Wszystko po Bożemu. Promuje pan na przykład Tomasza Rożka. I bardzo mi się to podoba. Ja mam pancerne hasło, proszę pana. Pewnie Elon Musk ma jeszcze bardziej pancerne, ale... Proszę pana, trzykrotnie do Ilona Maska próbowali. Udało się ostatecznie i to nie przez włamanie się na konto Baracka Obamy, Joe Bidena czy Ilona Maska, tylko się po prostu włamali na konto jednego z pracowników Twittera i to wystarczyło. No to panie pracowniku Twittera, proszę uważać. Bardzo dziękuję. Aha, tutaj dziękuję. Jeszcze pan Wojtek dopytuje, kto ma kota o tak smakowitym imieniu, bo wspomniałem kota sernika, który od czasu do czasu występuje na naszych zebraniach zoomowych. Czy możemy zdradzić, jak pan sądzi, panie redaktorze? Myślę, że możemy, nie obrazić się. Ewa Lipowicz ma takiego kota, który sobie lubi usiąść na klawiaturze w trakcie. No, sporo się dzieje różnych rzeczy. Występuje, tak, zdecydowanie. Lubi występować. W sprawie takich zdalnych spotkań. Moje dziecko było zmęczone po tych 3-4 miesiącach pracy właśnie przez Zooma. Przez 4-5 godzin musieli tak pracować z nauczycielami. I mieli dosyć komputerów, a potem się pojawiły także problemy z oczami. A ja na przykład byłam zadowolona, kiedy mogłam zrobić szkolenie. Nie musiałam na przykład jechać, bo jestem też mediatorką. I nie musiałam jechać na przykład do Katowic, tylko mogłam sobie robić symulacje właśnie jako mediator przez 3-4 godziny przed komputerem, ale to robiłam na przykład co 2 czy 4 dni. Więc jest plus i jest minus w takiej właśnie pracy przez Zooma. Chodzi o to, żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów, także to warto o tym pamiętać. Mówiliśmy o specjalnych badaniach, jak to jest z takimi zdalnymi zebraniami. 2-2-7-3 za 4,5 minuty 7.